ตอนเทศนาเรื่องชีวิตโอปปาติกะของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเฒ่าแสดงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2507ข้าชื่อสุขสวัสดีท่านทั้งหลายฉันรู้จักท่านนานแล้วแต่ท่านรู้จักฉันนิดเดียวเมื่อตะกี้ข้าฟังสมเด็จโตพูดถึงโอปปาติกะแล้วหลวงพ่อโตลืมพูดไปอีกนิดนึงข้าขอพูดแทนคือข้าจะพูดตอนที่ท่านทั้งหลายจะละร่างกายที่เป็นวัตถุสสารไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะอย่าลืมว่าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นโอปปาติกะทุกคนเมื่อท่านไปเป็นโอปปาติกะแล้วท่านก็จะมีความรู้สึกว่าฉันก็เป็นโอปปาติกะไม่เห็นจะอยากตายสบายดีชีวิตของโอปปาติกะตอนที่จะละกายที่เป็นวัตถุสสารนั้นความเจ็บปวดมีเช่นไรก็จะติดตามไปเหมือนอย่างท่านนอนหลับแล้วฝันท่านจะไม่รู้สึกว่าในขณะนั้นท่านนอนหลับแล้วฝันท่านจะไม่รู้สึกว่ามีร่างกายอีกร่างหนึ่งนอนหลับอยู่ท่านจะรู้สึกแต่ชีวิตในความฝันเช่นเดียวกับโอปปาติกะเมื่อทิ้งกายที่เป็นมนุษย์นี้ไปแล้วไปมีชีวิตเป็นโอปปาติกะท่านจะไม่รู้สึกว่าตายเลยท่านจะมองไม่เห็นเนื้อหนังมังสาที่นอนค้างเติ่งอยู่บนแผ่นดินนี้นอกเสียจากว่าบุคคลนั้นจะได้ฝึกจิตไว้ดีแล้วจึงจะมองเห็นสภาพของซากศพที่นอนอยู่แล้วก็นึกปลงตกแต่มนุษย์ทุกคนน้อยนักที่จะรู้สึกเช่นนี้ท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านตายเมื่อในห้องนั้นที่ท่านกำลังนอนป่วยอยู่นั้นมีญาติพี่น้องนั่งล้อมเต็มอยู่เมื่อท่านสิ้นลมเขาจะคิดว่าท่านเป็นสุขแล้วเขาจะไม่วุ่นวายกับท่านอีกเลยเขาจะวุ่นวายอยู่แต่เฉพาะซากที่ไม่มีความหมายแล้วนั้นถ้าสภาพของท่านป่วยและขณะที่นอนป่วยแต่ว่าหาได้ป่วยในโลกที่เป็นมนุษย์แต่ป่วยในโลกของโอปปาติกะนั้นเขาจะไม่เหลียวแลท่านเลยและท่านอย่าลืมว่ายากมากกว่าที่ท่านจะได้รับคำแนะนำจากโอปปาติกะด้วยกันให้ท่านเปลี่ยนความคิดทั้งหมดเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็มีสภาพเป็นของตัวเองห่วงแต่ตัวเองสมเด็จโตได้บอกแล้วว่าในโลกของโอปปาติกะนั้นไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีพี่ไม่มีน้องตัวคนเดียวโลกของโอปปาติกะเป็นโลกของชีวิตที่ใช้แต่กรรมล้วนๆข้าอยากจะพูดมากกว่านี้อยากจะพูดถึงสภาพของโอปปาติกะให้มากกว่านี้แต่ก็จำใจจบเทศนาของหลวงพ่อสุข หมายเหตุเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะซึ่งมีทั้งหมด3กันเฉพาะในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ได้นำลง2กันและนอกจากนี้ยังได้นำเทศนาของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเฒ่าซึ่งท่านได้เข้าทรงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2507ต่อจากหลวงพ่อสมเด็จการที่ข้าพเจ้านำเทศของท่านมาลงด้วยก็เพราะจะทำให้เข้าใจเรื่องโอปปาติกะดีขึ้นโดยที่ข้าพเจ้าไม่ต้องอธิบายมากแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่เพิ่งจะไม่ได้อ่านได้ฟังเทศนาของท่านในฉบับนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังมาตั้งแต่กันแรกและไม่ได้ฟังคำอธิบายเรื่องนี้มาก่อนก็ย่อมจะมีปัญหามากมายและแม้สำหรับคนที่เข้าใจอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนช่างคิดก็จะพบปัญหาอีกหลายข้อซึ่งแต่ละข้อจะต้องอธิบายกันอย่างยืดยาวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคำอธิบายเกี่ยวกับปัญหาในเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จข้าพเจ้าจะนำไปเขียนไว้ในฉบับหน้า ได้เจอแต่ทุกครั้งเธอไม่สนใจเองวันที่เธอไร้ร่างกายจุดสุดท้ายถ้าเธอเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนให้เปลี่ยนคล้ายเทียดตอนหลับฝันร่างหนึ่งจะนอน